Што ж гэта дзеда ўсё няма і няма? Чаго яны трымаюць яго там старога? Ці ты яшчэ жывая тут, баба? Гэта ты, дзядулька. А я ўжо думала, што ты не вернешся, што цябе ці ваўкі з'елі, ці паны забілі. Ой, усё роўна, як з таго свету з'явіўся. Не, бабулька, паны не забілі, ваўкі не з'елі, але шкоды шмат нарабілі. А дзе тая торбачка? Ды пан забраў, каб на яго ліха. Усё нешта гаварыў, павучонаму, ды і забраў. Ох, крывасмок, ай-яй-яй, мала яму свайго дабра, дык на бядняцкае паквапіўся. Што цяпер рабіць будзем? Слухай, дзед, а ты пайдзі і паскардзіся Жораву. Можа, ён табе другую торбачку дасць. Але, праўду кажаш, баба, пайду я да Жорава. Ці не дасць ён мне другой торбачкі? Пайду. Пані Жораў! Пані Жораў! Дзе ты, братка? Адгукніся! Навошта клікаў мяне, дзед? Чаму ты такі сумны? Можа, торбачка мая не спадабалася? Бо пакрыўдзіў хто? Ага. Пан мяне пакрыўдзіў, браця Жору. Забраў торбачку. Эх, ці не дасі ты мне другую, гэткую самую? Не, дзед, не магу я табе даць другую, але ты не сумуй. Дам я табе замест торбачкі нешта іншае. Але от разумны птах. Вось табе, дзед, ражок. Калі запытаецца ў цябе пан, што гэта за ражок, ты яму і скажы. Трэба, панок, у гэты ражок затрубіць ды сказаць. З рога усяго многа. Тады ўбачыш, што будзе. А калі пан больш не захоча, затрубі ты сам у рог і скажы. Ох, гусей у рог! Зразумеў? Зразумеў, браця Жораў. Дзякую табе за ласку. Бувай, дзед, ды глядзі, не будь дурнем. Вернеш тады сабе і торбачку. Што ж гэта за ражок такі? Не. І што з яго можа быць? Ага, як гэта мне Жораў тлумачыў? Ага, з рога усяго многа. Ай-яй-яй, трэба паказаць бабе. Не паспеў дзед зрабіць і некалькі крокаў, як на дарозе з'явіўся поп. Сіні мой! А дзе ж твая торбачка? Ды пан забраў, каб яму ліха. Нічога не зробіш, сіні мой. Трэба жыць, як набяжыць. А гэта што ў цябе? Што? Ды гэта бацька ражок. Мне яго Жораў даў замест торбачкі, што пан забраў. А што з ім рабіць, сіні мой? А што? Трэба ў яго затрубіць і сказаць, з рога ўсяго многа, тады ўсяго будзе. Сіні мой, аддай мне яго на захаванне. Усё роўна пан яго ў цябе забярэ, як і торбачку. Аддай, сіні мой, аддай на захаванне. І тут, адкуль не вазьміся, Войт. Куды? Ражок належыць пану. Хадзем, дзед. І зноў да пана. Не твая справа. Пайшлі. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй, знов не пошанцавала, знов спазніўся. І знов потягнув войт деда до пана. Целую ночь у панским палаце грали музыки, и только раніцы гости раз'ехаліся. Пан збіраўся легче спать. Ну, ось, и закончился баль. А, и добры же я почаставаў гостей. Цудоўную рэч я прыдбаў. Ну і торбачка. Паночку. Паночку. А, гэта вы? Прабачце, паночку. Можа, зноў што-небудзь прынеслі? Але, паночку, гэты стары дурань зноў здабыў недзе цікавую рэч. Пакажы пану ражок. Вось ён. Мне яго Жораў падарыў замест торбачкі. Трэба ў яго затрубіць ды сказаць. З рога ўсяго многа. Тады ўсяго будзе. Так мне Жораў тлумачыў. Цікава, цікава. Дай яго мне. З рога ўсяго многа.